Глава 5. Релігійныя дыскусіі. Палон містера Брука. Захады Саку. Мапу хоча выкарыстаць хрысціянства. Вызваленне Брука. Напад Мукку. Расправа белых. Трывожныя чуткі насіліся сярод насельніцтва Какаду. Казалі, што белыя на нейкай невялікай, але вельмі траскучай лодцы заехалі далёка ў глыб вострава, у такія мясціны, дзе іх да гэтага часу ніколі яшчэ не бачылі. Казалі нават, што велізарны, таксама траскучы птах прыляцеў над галавой. Можа, гэта тыя самыя магутныя белыя лётаюць? Тады ўсё прапала. Казалі яшчэ, што ў гэтай краіне з'явіўся нейкі дзіўны звер, большы за ўсіх звяроў, нават за самага вялізнага кенгуру. Гэты звер вельмі шпарка бегае, і на ім быццам сядзіць чалавек. Гэта чутка была жудасней нават за траскучага птаха. І да ўсяго гэтага яшчэ тыя праклятыя Мукку варушацца. Нядаўна яны захапілі двух какаду, а пасланцоў з громам усё няма да няма. Мабыць, загінулі. Трэба адзначыць, што Мукку быў той самы род, з якога паходзіў Саку з маткай. Яму цяпер усё роўна было, ці Мукку, ці какаду, і ён баяўся толькі аднаго, каб яны зноў не перагрызліся. Але ад яго чакалі не гэтага, а дапамогі супраць Мукку. Мапу перастаў ужо чакаць пасланцоў. Ён цяпер усю надзею злажыў на Саку і суцяшаў яго, што вось яны хутка падрыхтуюцца і нападуць на Мукку. А Саку хай пакуль што моліцца свайму Богу, каб сэрца Мукку зрабілася мяккім. Саку ж тым часам прапаведваў хрысціянства. «Самы галоўны грэх перад вялікім духам, – казаў ён, – гэта забойства. Ці не жадалі б вы ўсе, каб ніхто нікога не забіваў, каб усе любілі адзін аднаго як браты, каб ніхто вам не пагражаў смерцю? Вядома, хацелі б, – адказвалі некалькі людзей. Ну дык і вы таксама рабіце. А калі вам хто зробіць крыўду, перацярпіце, як вучыць нас вялікі настаўнік Хрыстос. А вось нядаўна Мукку з'елі аднаго нашага, – сказаў малады хлапец. Калі мы будзем цярпець, яны ўсіх нас з'ядуць. І зноў пачыналася спачатку. Мапу, ён казаў, ты не зразумеў і памыляешся наконт таго, што я казаў. Ты думаеш, што Бог можа стаць на адзін бок, дапамагчы табе скрыўдзіць другога? Не, ён да ўсіх аднолькава ставіцца. І калі я табе сказаў, што мы павінны прасіць Бога, каб ён змякчыў сэрцы людзей, дык гэта тычыцца ўсіх, і Мукку, і какаду. Мапу падумаў і сказаў: ну добра, маліся за абодвух, абы толькі твой Бог дапамог. Мапу сцяміў, што і ў гэтым выпадку ён страціць не можа. Хай толькі Мукку пакарацца, ён забярэ іх і з мяккім сэрцам. Раптам загрукаў барабан. Нешта здарылася. Народ замітусіўся. Мукку ідуць, пачуліся галасы. Мужчыны ухапіліся за зброю, а жанчыны з дзецьмі пачалі ўцякаць у лес. Трэба ведаць, што папуасы ў лесе звычайна маюць другія хаты, пабудаваныя высока на дрэвах, на той выпадак, калі патрэбна будзе ратавацца ад ворагаў. Там у іх зложаны запасы яды і зброі, напрыклад, каменняў, каб не падпусціць ворага да дрэва. Але сёння здарылася нешта больш дзіўнае. Вялі звязанага белага чалавека. Сярод густога натоўпу набліжаўся ён да Ум-Камаля, а па баках горда ішлі тыя два пасланцы, якіх Мапу паслаў за громам. Калі яны падышлі зусім блізка, Саку не мог утрымацца, каб не крыкнуць ад здзіўлення. Белы быў містэр Брук. Ён быў без шапкі, Твар скрываўлены, адзенне падзёртае. Страх і злосць відаць былі ў яго вачах. Падвялі і пхнулі яго пад Ум-Камаль. Народ аглядаў яго, бы дзіўнага звера, некаторыя нават краталі і казалі: «Добры пачастунак будзе з яго». І Брук, здаецца, здагадваўся, што азначае гэтае мацанне і гэтыя словы. Сабралася нарада. Пасланцы расказалі сваю гісторыю. «Мы далі ім золата і птушак, прасілі грому. Яны далі агнёвай вады. Больш мы нічога не памяталі. Апынуліся адны ў лесе. І ў нас засталося толькі гэта». І яны паказалі бутэльку з адбітым горлам. Усе пачалі яе разглядаць, перадаваць з рук у рукі, нюхаць, глядзець праз яе. Асабліва было заўважана, што канцы дужа вострыя. Гэта можа быць вельмі добрай прыладай. Можа, яно адно варта таго золата, з якога ніякай карысці няма. Але большасць усё ж такі разумела, што гэта ашуканства. «Мы пайшлі дадому», – казалі далей пасланцы. Праз некалькі дзён убачылі на рацэ траскучую лодку і пачалі сачыць за ёю. Гэта ехалі белыя з той самай станцыі, і вось мы гэтага злавілі. Каб зразумець, як гэта яны пехатой зраўняліся з маторнай лодкай, трэба глянуць на карту Новай Гвінеі. Мы заўважым, што ад паўднёвага берага, дзе была станцыя, ля ракі Марэет, да пачатку ракі Фляй ёсць два кірункі. Або па вадзе на ўсход уздоўж берага, а потым на захад па рацэ, або па зямлі, проста на поўнач. У першым выпадку будзе кіламетраў 600-700, а ў другім якіх-небудзь 100-120. Спрэчак аб лёсе палоннага не было, бо досыць ужо таго, што белыя са сваімі страшнымі прыладамі чамусьці заехалі так далёка. Ясна, яны маюць нейкія злыя намеры. Хіба з добрымі яны б паехалі? Пэўна, яны хочуць забраць усю зямлю какаду і ўсіх жыхароў. Значыцца, трэба ворага знішчыць, і не толькі гэтага, але і тых, што засталіся. Усе тыя папуасы, што жылі ля берага мора, ужо даўно трапілі пад уладу белых. Вольнымі заставаліся толькі тыя, што жылі ў сярэдзіне вострава. І вось цяпер белыя дабіраюцца і да іх. Апрача таго, гэтыя белыя подла ашукалі іх. І яшчэ трэба мець на ўвазе, што чэрап белага надасць шчасце, славу і магутнасць роду какаду. Муку да гэтага часу яшчэ не маюць чэрапа белага чалавека. Некаторыя нават думалі, што прысутнасць саку гэтаму дапамагла, што вялікі дух зрабіў белых ціхімі і мяккімі, як раю саку, і што белыя ўжо не могуць даць адпору. А ўжо аб муку і казаць няма чаго. Тых можна загадзя лічыць зусім знішчанымі. Адным словам, справы роды какаду складваліся вельмі добра. Саку сядзеў, слухаў нараду, і сэрца яго аблівалася крывёю. «Не, браты», – пачаў ён казаць, – «нядобра будзе, калі мы загубім гэтага чалавека. Бог нам не даруе, каб яшчэ ў бойцы, дык і то нядобра. А так загубіць – вялікі грэх. Бог пакарае, пашлі белых, і будзе нам бяда». «Значыцца, твой Бог заступаецца толькі за белых? Ты ж сам казаў, што за ўсіх», – адказалі яму сябры. «За ўсіх тых, хто не робіць злачынства, хто любіць Бога і людзей, хто не робіць нікому аніякай шкоды. А хто Бога не слухае, таго ён карае», – намагаўся растлумачыць Саку. «Пачакай», – сказаў Мапу. «Хіба ж яны не робяць ніякай шкоды? Хіба яны не забралі ў нашых суседзяў зямлю? Хіба яны не прыехалі сюды, каб і нашу зямлю забраць? Хіба яны не ашукалі нашых пасланцоў? Хіба яны не забіваюць нас? Хто зрабіў грэх, таго Бог сам будзе судзіць і караць, а не мы», – адказаў Саку. «А чаму ж ты толькі што казаў, што белыя самі прыйдуць і пакараюць нас, калі мы заб'ём гэтага чалавека, — сказаў Мапу. Чаму ж яны не хочуць чакаць, пакуль Бог сам будзе судзіць? Саку зноў з прыкрасцю бачыў, як цяжка дагаварыцца з гэтымі цёмнымі людзьмі. Яны бачаць і разумеюць толькі тое, што тычыцца іх непасрэдных інтарэсаў. А падумаць глыбей, аб сваёй душы, яны не хочуць ці не могуць. Ён замаўчаў і пачаў прыдумваць другія спосабы, каб дапамагчы містэру Бруку. Брука павялі ў адну хаціну, дзе ён павінен быў правесці апошнюю ноч у сваім жыцці. І вось па дарозе ён убачыў Саку. Брук спыніўся, пабялеў, пачырванеў, хацеў нешта сказаць, але не мог вымавіць слова. Саку стаяў і быццам чытаў Біблію, як ён звычайна рабіў. Усё насельніцтва прывыкла бачыць яго заўсёды з Біблій і лічыла, што ў гэтай прыладзе захоўваецца тая цудоўная сіла, якую прывёз Саку ад белых. Як толькі Брук падышоў бліжэй, Саку, нібы чытаючы Біблію, сказаў па-англійску: «Містэр Брук, не звяртайце на мяне ўвагі. Я спадзяюся, што сёння ўначы вызвалю вас». Надзея асвятліла ўвесь твар Брука. Кожнаму, хто паглядзеў бы ў гэты момант на яго, магло б здацца, што гэта самы найлепшы, самы ласкавы чалавек у свеце. Яго пасадзілі ў адну з хацін, больш шчыльную, хаця і без дзвярэй, і паставілі вартаўніком франта з вапнянай галавой. Вартаўніка паставілі на кожны выпадак, бо Брук быў звязаны так моцна, што і думаць не мог уцячы. Апрача таго, на ноч яго зноў агледзелі і перавязалі. Саку ўсё ламаў галаву, што яму рабіць? Падкрасціся і развязаць Брука ні ў якім разі нельга было, асабліва ўначы, калі кожны шолах лёгка пачуць. З вартаўніком таксама нічога не зробіш. Заставаўся толькі адзін, напэўна, але апошні план. Не чакаючы, пакуль будзе позняя ноч, ён, нібы шпацыруючы, падышоў да вартаўніка. «Ты адзін будзеш стаяць усю ноч?» – запытаўся Саку. Вартаўнік павярнуўся. «Не, з поўначы мяне зменяць», – адказаў ён. Тым часам Саку непрыкметна кінуў праз дзверы нож. «Ну, глядзі, пільнуй добра», – сказаў тады Саку і пайшоў сабе далей. Брук бачыў, як падыходзіў Саку, ведаў, з якім намерам, але ніяк не мог уцяміць, якім чынам ён дапаможа. А што, калі не ўдасца? Пры гэтай думцы дрыжыкі пайшлі па спіне. І вось у гэты момант каля яго ўпаў нож. Брук зразумеў. Але далёка было яшчэ да вызвалення. Перш за ўсё, як скарыстаць гэты нож, калі Брук увесь звязаны і ляжыць як калода. Па-другое, як распачаць працу, можна сказаць, на вачах вартаўніка. Кожны рух будзе чутны, а тут, можа, прыйдзецца варушыцца ўсю ноч. Тады Брук пачаў наогул варушыцца, енчыць, нават лаяцца. Вартаўнік спачатку здзівіўся, падышоў, паглядзеў на яго. Брук усё енчыў ды варушыўся. Папуас, урэшце, прызвычаюся да гэтага енку. Ён і сам разумеў, што чалавек перад смерцю можа быць неспакойны. Пасля таго Брук узяўся за працу. Спачатку ён паспрабаваў легчы спіной на нож і разрэзаць аб яго вяроўкі на руках. Але нож ляжаў бокам, і нічога нельга было з ім зрабіць. Тады ён узяў нож у зубы і пасля вялікіх усілкаў здолеў разрэзаць вяроўку на плячы. Але як дастаць рукі, якія звязаны ззаду? Тады ён надумаўся зубамі утыркнуць нож у плеценую сцяну. Доўга ён валаводзіўся з гэтым. Многа раз утыркаў, але кожны раз нож ці адразу зваліваўся б, ці пасля таго, як дакранесся рукамі. Шчокі і губы Брука былі парэзаны, з іх цякла кроў. А час ідзе. Зараз прыйдзе змена. Можна думаць, што новы вартаўнік захоча паглядзець, ці добра звязаны палонны. І зноў пачынаў ён сваю працу, ад якой залежала яго жыццё. І вось, нарэшце, ён развязаўся. Сціснуў нож і ляжыць, каб крыху адпачыць. але трэба спяшацца. Ён падполз да дзвярэй, падпільнаваў, калі вартаўнік стаў да яго спіной, кінуўся наперад і небарака толькі паспеў глуха застагнаць. Праз паўгадзіны барабанны грукат зноў устрывожыў вёску. Толькі Саку быў рады, бо гэта азначала, што брук выратаваўся. Але што ён адчуў, калі даведаўся, што вартаўнік забіты? Гэта ж ён сам, слуга Божы, забіў яго. Ён, які так клапаціўся, каб усё добра было. Каб не ён, не было б гэтай смерці. Але тады была б другая смерць. Што было рабіць? Хто вінен? Як лепш? На гэтае пытанне ён не мог знайсці адказу ў Бога. І недзе глыбока ў сэрцы нарадзілася крыўда. Чаму Бог дапушчае гэта, калі яму нічога не варта зрабіць, каб усё было добра? Тым часам 20 чалавек пусціліся ў дагон за ўцекачом. Папуасы разважалі, што за такі кароткі час ён не мог далёка ўцячы. А калі прыняць пад увагу, што была ноч, што мясцовасць яму была незнаёмая, тады поспех мог быць пэўны. Паглядзім тым часам, як гэта здарылася, што брук папаўся. Пераначаваўшы на востраве, падарожнікі пачалі збірацца ў дарогу. Тут вартаўнік Сіпай заўважыў, што яго стрэльба знікла. Пачаў яе шукаць, няма нідзе. Але ён пабаяўся казаць аб гэтым, бо яму уляцела б за такое нядбайства. Пэўна, складаючы ў лодку рэчы, хто-небудзь узяў і яго стрэльбу. А паколькі стрэльбы ў іх было больш, чым трэба, ён узяў другую і хутка забыўся аб гэтым здарэнні. Бег ракі рабіўся ўсё хутчэйшым. Сустракалася шмат каменняў, і на адзін з іх тыркануўся катар. Прыйшлося спыніцца, каб паправіць шкоду. Пакуль важдаліся з катарам, брук захацеў прайсціся па беразе нават без стрэльбы. Праз некалькі крокаў ён спудзіў кенгуру, які хутка паскакаў ад яго. А за старым кенгуру бег маленькі. Ён быў такі пацешны і, здавалася, так няспрытна бег, што брук захацеў злавіць яго. Праўда, злавіць яго было няцяжка, але ўсё ж такі зусім неўзаметку брук адбег досыць далёка ад берага. У той момант, калі ён схіліўся, каб канчаткова ухапіць кенгураня, ззаду накінуліся на яго два папуасы, заткнулі яму рот, узялі і панеслі. Брук біўся як мага, але нічога не дасягнуў. Праз некалькі сот крокаў яго паставілі на ногі, скруцілі рукі і кулакамі прымусілі ісці далей. А калі ён паспрабаваў крычаць, то гэта яму каштавала двух зубоў. Тым часам падарожнікі наладзілі катар і тут толькі заўважылі, што брука няма. Сталі гукаць – нічога. Выйшлі на бераг, зноў сталі крычаць – зноў нічога. Тады пачалі страляць, а ніякага водгуку, апрача рэха. Брук чуў гэтыя стрэлы, ведаў, што яны азначаюць, і нічога не мог зрабіць. Пачалі шукаць навокал, і ў адным месцы заўважылі прымятую траву і іншыя адзнакі барацьбы. «Справа ясная», – сумна сказаў Скот. Няшчаснага містэра Брука злавілі папуасы. І як гэта ён, сталы чалавек, так папаўся? Наш абавязак – знайсці яго. І не толькі выратаваць, але так правучыць гэтых дзікуноў, каб другі раз ім у галаву не магло прыйсці нападаць на белых. І зараз жа сталі рыхтавацца да экспедыцыі. Дзеля таго, што на катары быў кулямёт, абарона яго не патрабавала многа людзей. Пакінулі толькі механіка Гуда і аднаго Сіпая. Гуду і Сіпаю таксама быў даручаны і Чунглі. Усе астатнія рушылі ў дарогу. Няма чаго і казаць, што ўсе былі ўзброены з галавы да ног. Нават ручныя гранаты ўзялі з сабой. Адзінымі адзнакамі таго кірунку, у якім патрэбна было ісці, былі сляды. У такіх мясцовасцях, дзе можа раз у некалькі год ступіць чалавечая нага, спрактыкаваны чалавек лёгка пазнае гэтыя сляды і па траве, і па зламанай галінцы, і па розных іншых непрыкметных для другога бока адзнаках. А такім спрактыкаваным чалавекам быў у іх Файлу. Ён ішоў наперадзе як сабака і, здавалася, не толькі выгледжваў, але вынюхваў сляды. Зразумела, дарога не ішла так проста і гладка, як па шляху. Даводзілася і блытацца, а таму яны спазніліся. Нанач спыніліся ў лесе. Яны нават і не ведалі, што вёска была ўжо недалёка, за кіламетраў 5-6. Дзеля асцярожнасці агню не раскладалі. Сядзелі ў цемры, не спалі і з нецярплівасцю чакалі світання. А ў гэты час насустрач ім прабіваўся брук, а за ім дагоншчыкі. Папуасы, рассыпаўшыся ланцугом, ціхенька краліся наперад, абхапіўшы значную частку лесу. Час ад часу яны давалі адзін аднаму знак крыкамі начной птушкі. Брук чуў гэтыя галасы то з аднаго боку, то з другога, нават ужо наперадзе, але не звяртаў увагі. Гэтыя галасы начных птушак яму былі знаёмыя. Але Файлу заўважыў. «Сагіб!» – ціхенька шапнуў ён містру Скоту. «Гэтыя птушкі мне здаюцца падазроўнымі. Яны крычаць так, нібы іх хто пасадзіў у шэраг. Чаму за намі ззаду няма іх? Будзьма асцярожнымі!» Перадалі ўсім, каб сядзелі ціха і трымалі стрэльбы напагатове. Вось крыкнула птушка зусім блізка, з левага боку, і нават мільгануў цёмны цень. Гэты самы цень заўважыў і брук, толькі з правага боку. Ён усё зразумеў. Дык вось сярод якіх птушак ён апынуўся. Значыцца, усё скончана. І ён паваліўся на зямлю. Постаць пасунулася на шум, але зараз жа наваколле асвяціла нібы маланка, і гром ад 10 стрэлаў разлёгся па ўсім лесе. Ціхі лес адразу ажыў, крыкі з усіх бакоў, а брук ад радасці зароў так, быццам яго рэзалі. Як здзівіліся ўсе, калі ў некалькіх кроках ад іх разам з мёртвым папуасам убачылі брука. Некалькі хвілін брук быў як непрытомны. Слёзы цяклі па яго шчоках. Ён пачаў расказваць, як была справа. Разам з тым вярнулася і ўся яго злосць. Ён забыўся аб сваім шчасці, крычаў, лаяўся і патрабаваў, каб зараз жа ісці і пакараць гэтых людаедаў. Але Скота не трэба было прасіць. Ён лічыў патрэбным зрабіць гэта не толькі дзеля брука і нават не ад злосці, а дзеля аўтарытэту англійскай дзяржаўнасці. Ён лічыў нават карысным для саміх папуасаў, калі яны ўвесь век будуць памятаць, баяцца і шанаваць белых уладароў. Цяпер яны ўжо не чакалі раніцы, бо брук ведаў, куды ісці. Зноў загрукатаў барабан у начной цішыні. Доўга, жудасна. Відаць было, што на гэты раз справа была важнейшая, як тады. Праз некалькі хвілін какаду ўжо ведалі, што на іх ідуць белыя, што аднаго яны забілі, што ўсім пагражае небяспека. Зараз жа жанчыны з дзецьмі пабеглі хавацца ў свае хаты на дрэвах, а ўсе ўзброеныя мужчыны, якіх набралася каля 60 чалавек, падрыхтаваліся да абароны, бо белых, як яны ўжо чулі ад пасланцоў, магло быць не больш за 10 чалавек. Але мап меў яшчэ адну надзею не толькі самім выйсці з цяжкага становішча, але нават забраць усіх белых у палон. Гэта ж былі тыя самыя белыя, якія навучылі Саку любіць усіх, не забіваць нікога і нават самому падставляць другую шчаку, калі цябе скрыўдзяць. Калі Саку так думае і так робіць, значыцца, тыя, хто яго навучыў, тым болей павінны гэтак рабіць. Правадыр падышоў да Саку, які сядзеў як скамянелы, і ўсё думаў сваю думку. «Скажы, Саку!» – дакрануўся мапу да яго пляча. «Ці гэтыя белыя таксама пакланяюцца таму вялікаму духу, аб якім ты казаў? Ці яны гэтак жа гавораць, як і ты?» «Яны прызнаюць гэтую веру», – неахвотна адказаў Саку. «Значыцца, яны нічога дрэннага не будуць рабіць нам?» – запытаўся зноў мапу. «Не ўсе з іх слухаюць загады Бога», – млява сказаў Саку. «Злы дух клапоціцца, каб адвярнуць чалавека ад Бога. А як можна змагацца з гэтым злым духам? Маліцца, каб Бог адагнаў яго. А ты можаш гэта зрабіць? Можаш памаліцца, каб Бог адагнаў ад іх злога духа, вёў сваю лінію мапу. Мы заўсёды гэта павінны рабіць. Я сам пайду насустрач белым, сказаў Саку, але не было ўжо ў яго голасе той упэўненасці, шчырасці і яснасці, як раней. Праз некаторы час вёска сціхла. Жанчыны з дзецьмі пайшлі, а мужчыны пахаваліся за будынкамі. Ледзь золак паказалася экспедыцыя. Белыя ішлі шарэнгай, трымаючы стрэльбы напагатове. Вось з-за будынка выйшаў нейкі чалавек. Туман не даваў магчымасці добра разгледзець яго. «Вось адзін!» — крыкнулі ў атрадзе белых, і раздаліся два стрэлы. Але чалавек не схаваўся, а наадварот, здавалася, ішоў да іх. «Сюды ідзе!» — крыкнуў Кандаракі. «Не варта і страляць!» «Чаго глядзець на іх?» — закрычаў Брук. «Дайце мне стрэльбу, я сам з прыемнасцю усаджу кулю у лоб людаеда!» «Праўду кажучы, у якія перагаворы нам яшчэ ўваходзяць з імі?» — сказаў Скот. «Справа ясная, і нам застаецца толькі пакараць іх!» І некалькі чалавек зноў нацэліліся. «Пачакайце, пачакайце!» — крыкнуў боцман. «Гэта ж наш чорны місіянер!» Стрэльбы апусціліся. «Праўда!» — паскроб патыліцу Брук. «Я ж павінен быў здагадацца, што гэта мог быць толькі наш святы дзікун. Хто ж другі палез бы пад стрэлы?» «Вось была б гісторыя, каб я сам забіў свайго збаўцу!» Саку падышоў. «Браты па Хрысту!» — сказаў ён урачыстым голасам. «Я хачу верыць, што вы ідзяце не для таго, каб зрабіць зло гэтым цёмным людзям». «Праўда», – сказаў Скот, – «мы ідзём для таго, каб пакараць іх». «Але за што і як вы думаеце караць іх?» «За тое, што яны асмеліліся напасці на нас і нават ледзь не з'елі аднаго з нашых. А як пакараць?» «Ды так, каб больш не толькі ім, але нікому не прыходзіла ў галаву падымаць на нас руку. Але ж урэшце нічога дрэннага не здарылася, апрача смерці іхніх двух людзей», – даводзіў Саку. «Гэта толькі выпадкова, дзякуючы па-першае вам, а па-другое таму, што мы акурат падышлі. Але іх замах застаецца злачынствам, якое патрабуе кары. Вы ж самі мяне навучылі, што Бог патрабуе дараваць людзям іх грахі», – з прыкрасцю сказаў Саку. «Па-першае, не мы вас навучылі, а місіянеры. А па-другое, вы павінны ведаць, што на зямлі існуе суд і закон, які павінен караць злачынствы», – сурова адказаў Скот і пайшоў далей. За ім пайшоў і ўвесь атрад. Саку стаяў і глядзеў ім след, быццам не разумеючы, дзе ён і што з ім. Выходзіла, што гэты брат па Хрысту таксама яго не разумеў, як і брат па крыві, мапу. І адзін і другі мелі свае пэўныя жыццёвыя інтарэсы, зусім не падобныя да яго душэўных спраў. Ён завярнуўся і ціха павалокся за імі. Туман разыходзіўся, рабілася ўсё святлей і святлей, але вёска была нібы мёртвая, а ніводнай фігуры не паказвалася. Атрад набліжаўся. І вось неспадзявана сярод хацін замільгалі чорныя фігуры папуасаў. «Ага», – сказалі белыя, – «яны самі збіраюцца ісці на нас, тым лепей». І пачалася страляніна. Саку, пачуўшы стрэлы, кінуўся да Скота, учапіўся за стрэльбу і пачаў прасіцца. «Пан, пашкадуйце няшчасных людзей, забіце лепш мяне». Скот нахмурыўся і сказаў: «Не лезьце не ў сваю справу. Трымайцеся сваіх хрысціянскіх абавязкаў і модлаў. Клапаціцеся аб душах гэтых людзей, а аб целе паклапоцімся мы». Але Саку, як непрытомны, усё паўтараў: «Не трэба, не трэба. Пан, злітуйцеся». Скот нецярпліва азірнуўся. Тады Ханубі узяў Саку за руку і адвёў яго ў бок. Падышоў Брук. «Слухай, Саку», – сказаў ён, кратуючы яго за плячо, – «ты добры чалавек. Мы цябе вельмі шануем і лічым амаль што такім, як і мы. Вось і мне ты дапамог і ўсё такое. Але чаго табе так пнуцца? Чаго ты са скуры вылазіш за якогось там людаеда? Ну каму якая будзе шкода, калі некалькі з іх загіне? Кінь гэтае глупства. Ты ж чалавек адукаваны і павінен сам разумець. Але Саку нават не чуў гэтых разумных слоў. Ён глядзеў наперад і не верыў сваім вачам. Там рабілася нешта незразумелае. Папуасы павыскаквалі з-за сваіх хат, бегалі ўзад і ўперад і, здаецца, зусім не звярталі ўвагі на небяспеку, якая ім пагражала. Часам можна было падумаць, што яны б'юцца адзін з адным. Цяпер ужо страляніна пайшла без перапынку. Адзін за адным валіліся чорныя на зямлю і нарэшце разбегліся. Калі белыя ўвайшлі ў вёску, то ўбачылі шмат забітых, з якіх некаторыя, відаць, знайшлі смерць не адкуль, але ад сваіх жа стрэл ці пік. «Глядзіце, яны нават пачалі адзін аднаго біць», – сказаў Кандаракі. «Тым лепей», – сказаў Брук. «Нам меней будзе працы». Саку схіліўся над адным забітым і ўсё зразумеў. Забіты быў Мукку. Значыцца, яны напалі з другога боку, і гэтым тлумачыцца ўсё тое, што адбылося. Далей ён убачыў мёртвага Мапу. Заду трапіла яму страла, а спераду куля. Небарака так і не дачакаўся, калі Бог змягчыць сэрцы белых і Мукку. «Божа!» – застагнаў Саку. «Дзе ж твая любоў? Дзе ж твая праўда?» «Падпаліць хаціны!» – загадаў Скот, і праз хвіліну ўся вёска была ў агні. Галёбыя хаціны гарэлі лёгка, весела, быццам жартуючы. Тым часам папуасы адышліся за дрэвы і адтуль пачалі пускаць у белых свае стрэлы. Адна страла нават трапіла ў Скота, але яна ўжо страціла сваю моц і толькі заблыталася ў адзенні. «Наперад!» – скамандаваў Скот, і яны пасунуліся далей. Чорныя адыходзілі ад дрэва да дрэва і адтуль адстрэльваліся. Цяпер ужо змяшаліся і Муку, і какаду, і разам абараняліся ад агульнага ворага. Так яны падышлі да таго месца, дзе былі хаціны на дрэвах і дзе хаваліся жанчыны і дзеці. Папуасы былі ўпэўнены, што ў такі прытулак ужо ніхто не зможа дабрацца. У іх жыцці ўжо бывалі такія здарэнні, і яны не раз пераканаліся, што тут ужо аніякі вораг не можа нічога ім зрабіць. Калі здаралася, што хітры вораг прабаваў падсячы дрэва, то на гэта былі каменні і стрэлы, якія як дождж сыпаліся на галаву. Хто з мужчын паспеў, той далучыўся да жанчын. Рэшта пабегла далей. Цяпер ужо стрэлы і каменні пасыпаліся зверху, на галовы, і адзін з сіпаяў быў досыць цяжка паранены. «А вось яны як!» – закрычаў Скот. «Узарваць дрэва!» У гэты момант зноў з'явіўся Саку. «Дзеля Хрыста!» – плакаўся ён. «Спыніцеся! Там нявінныя жанчыны і дзеці!» «Не лезь!» – вызверыўся на яго Скот. «Кара павінна збыцца, каб усе яны памяталі, што замах на белага дарма не пройдзе!» Але Саку не адыходзіў. Ён стаў на калені, чапляўся за адзенне Скота і мармытаў пра Бога і Хрыста. «Вызваліце мяне ад гэтага вар'ята!» – крыкнуў Скот сіпаю. Той узяў Саку за плечы і адапхнуў яго ў бок. Раздаўся выбух. Першы выбух бомбы ў гэтай старонцы. Папуасы ведалі і чулі гром у руках белых. Але такога грому яны ўявіць сабе не маглі. Дзікі, нечалавечы крык соцен грудзей разлёгся па лесе. Дрэва затрашчала, закалыхалася, потым пачало хіліцца, і адтуль пасыпаліся дзеці, мужчыны, жанчыны. Сярод іх Саку ўбачыў сваю матку. Праз некалькі хвілін у лесе было ціха, толькі жаласна енчылі раненыя. Скот моўчкі глядзеў на ўсё гэта. Нават яму самому было трохі непрыемна. Ён сам ведаў, што гэта нядобра. Але нічога не зробіш. А абавязак перад сваёй бацькаўшчынай перш за ўсё. Англічан тут вельмі мала, і калі гэтыя дзікуны не будуць баяцца аднаго духу белых, то могуць нарабіць шмат клопату. Скот нават не злуе на гэтых няшчасных істотаў. Ён проста выконвае свой абавязак, як кожны суддзя. Ну, цяпер ужо не толькі яны, але ўсе навакол будуць ведаць, як нападаць на нас, задаволена сказаў Кандаракі. Ды яшчэ павінны падзякаваць нам, што мы назапасілі для іх шмат мяса, дадаў Брук. Саку сядзеў на зямлі і глядзеў наперад, здаецца, нічога не бачачы перад сабой. Калі белыя прайшлі міма, ён схамянуўся, устаў, выпрастаўся і, трасучы кулаком, крыкнуў след: «Пракляцце вам, звяры! Пракляцце, манюкі!» І кінуў далёка ад сябе біблію, з якою ён не разлучаўся ўвесь час. Скот толькі ускінуў плячыма і сказаў: «Вось шалёны! Праўду кажуць, скажы дурню, каб ён маліўся, дык ён і лоб сабе разаб'е».